Nits de música 2011. Un dels racons màgics de la vila, el Jardí Lola Anglada, és l'espai escollit per les nits de música dels dijous 7, 14, 21 i 28 de juliol. Els recitals començaran a les 10 del vespre i podrem veure les actuacions de Josep Mas presentant Kid Flus més Kid Flus, la formació Duet in Blue i Xavier Hèrniques acompanyats de piano, conversa nocturna amb en Coppering a càrrec de Heidi Tsai i el músic Mario Mas presentant a l'Azul. Escolta la música com mai ho havies fet a les nits de música al Jardí Lola Anglada. I continuem ara amb música, perquè demà dissabte 2 de juliol es celebra la quarta edició de Montjuïc de nit, que tornarà a convertir la muntanya de Barcelona en una festa d'art i música, en la qual participaran el tianenc Josep Mas Kid Flus a través del seu grup Pegasus, que justament acaben de celebrar els 30 anys d'aquesta formació. I per conèixer els detalls d'aquesta actuació tenim a l'altre costat del telèfon a Josep Mas Kid Flus. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs ja tot preparat per aquesta participació. Acabem de sentir també una falca de promoció de les nits de música d'aquí de Tiana, que també participaràs, però veig que, que esteu molt actius, que esteu a tot arreu. Sí, bueno, es fa el que es pot. Mentre s'invitin a tocar i tal, pues és el que a mi m'agrada tocar. Clar que sí. Doncs explica'ns què és el que fareu demà. Exacte, l'1 de demà és Pegasus, seguint aquesta sèrie de concerts que fem de celebrant els 30 anys. Aleshores farem més o menys, el que passa que és un concert que no estem nosaltres sols, sinó hi ha diversos grups, i serà tota una festa de molts grups, per tant, igual la quantitat de rato que toquem està més limitada, igual, m'entens? Mm-hmm. Però farem un recull, diguéssim, d'uns temes que hem triat per l'ocasió, però vull dir, serà Pegasus. Sí, més no, que sí que, com dèiem, és un any important perquè esteu doncs, de celebració i que porteu fent molts bolos d'aquests, com dèiem, recordant el passat, recordant aquests 30 anys que han marcat, suposo que, evidentment, tota la vostra carrera. Sí, és un recull d'una que també ha sortit ara fa molt poc un DVD que la revista Jazz va publicar, que recull una mica tot una mica el que estem fent en directe amb aquestes actuacions. Vull dir, però la veritat és un recull de temes ja dels antics LPs, de tots els LPs que tenim, però tocats pues, avui en dia. Com és un tipus de música que dona, té molta melodia, però té molta part d'improvisacions i coses, i cada actuació és diferent. Aleshores ho fa molt, molt distret i agradable i calent. Calent segur en aquestes nits d'estiu. Això seguríssim, però també hem de dir que actuareu dins d'aquest Volden Festival Internacional de Jazz de Barcelona. Bé, tot una recopilació d'estils que estan presents en aquesta nit de Montjuïc, i que a vosaltres sempre se us ha qualificat amb aquest jazz fusió català, que no sé molt bé què vol dir això, però que no, suposo que ens ho explicaràs. Bueno, jo amb això de les etiquetes ja mai, sempre, vull dir, m'ha fet una mica de gràcia de posar... O sigui, jo a partir de que vaig començar a veure allò, música alternativa, això jo que no ho he entès mai, música alternativa, això és una cosa, o altres músiques, sí. Som entès coses d'aquestes. Aleshores jo em vaig inventar una cosa, que crec que ho vaig inventar jo, que es diu música vivencial. Vivencial? Sí, música vivencial. I què vol dir això? Pues això vol dir que és la música de les nostres vivències. O sigui, en definitiva és el que fa tothom. Però vull dir, en vez de posar-li un títol així, m'agradava, que aglutinava, vull dir, per mi la música és una. Aleshores, aglutina una mica tota la... Tot una, o sigui, el que fem, és la veritat. Però si més no, que vosaltres el que feu ho expresseu amb aquesta vessant més propera al jazz, concretament doncs, tu amb el piano també estàs molt avançat en aquest estil, i el qual doncs, aquí Tiana sí que tenim a través del Festival de Jazz i tot plegat, sí que estem més propers, però que a nivell general doncs, tampoc és que sigui majoritari, no? Ja. Bueno, però vull dir, és una, no es pot dir un tipus de... És música en general, el que està clar és que és amb arrels mediterrànies, entens? I amb un còctel vivencial, que és el que jo dic, que no música vivencial, còctel vivencial és el més adequat, perquè és un còctel de moltes influències, moltes coses que hem sentit del post on estem, on vivim, i tota la quantitat de coses que hem anat fent pues, fa pues, que arribis pues, a això. Que és també una mica el que també jo sol quan estigui el dia aquest a Tiana, pues, però el que passa que amb piano sol, que és un alt amb un altre, incorporo un altre tipus de coses i tal, però vull dir, tot és música, diguéssim. De fet, és un format evidentment molt diferent, perquè sí, aquests no sé concerts... Clar, però vas d'un extrem a l'altre, no? Perquè els concerts de demà de Montjuïc doncs, són concerts gratuïts i multitudinaris que s'esperen amb molta gent, i en canvi doncs, els de Tiana d'aquest mes de juliol... Tiana és una cosa més reduïda, clar. Una cosa més íntima. Sí, que això també maco. Té la seva cosa amb valor afegit, eh? Clar, pot ser molt maco, és molt proper, és més íntim, és una altra... Espero que... Jo m'ho espero passar molt bé. Que més en el Jardí Lola Anglada, que és maco, clar, segur que maco. Tots ho gaudirem, això. Jo crec que jo m'ho passaré bé i la gent també. I com senta això que deies, doncs, de veure reeditada l'obra de fa 30 anys, tornar a tocar junts després d'haver estat separats durant un temps, d'haver dit, bueno, doncs cadascú pel seu camí, com senta això? No, bé, la veritat és que amb Pegasus, o sigui, el grup allò d'esfer-se no s'ha desfet mai. El que passa és que va haver-hi una etapa de que, o sigui, tenint en compte la música instrumental en aquest país, és difícil aguantar-la perquè, o sigui, no hi ha moltes demandes per poder actuar. Aleshores és molt difícil mantindre una formació estable, m'entens? O sigui, una cosa és cada un fer unes coses, pam, ara fas amb aquell trio, un solista, no sé què, però un grup estable com Pegasus, mantindre'l, té que haver-hi moviment d'actuacions, i el que va passar és que va haver-hi un moment pues, que, per el que sigui, no van haver-hi molta activitat en qüestió d'actuacions, i aleshores va, cada un pues, feia les seves coses i va estar a l'atargat durant uns anys. I arrel ara fa ja quasi, això ja fa quasi 2 anys i pico i tal, que va haver-hi una oferta i tal, i vam començar a fer coses. Com ara seguim fent, hi ha un projecte que estrenem el dia 2 d'agost a Sant Feliu, dintre del festival aquest de Sant Feliu de Portaferrada, et sembla que es diu Portaferrada o alguna cosa així. Sí. Pues estrenem un espectacle reciclat també, però que ho hem fet de nou, que és vam musicar una pel·lícula que es diu Berlín, Sinfonia d'una gran ciutat, que hi ha un disc també, però hem agafat la pel·lícula, l'hem digitalitzat i s'ha posat al dia. Diguéssim, un espectacle que havíem fet fa molts, molts anys, però ara està reciclat i ho estrenem allà una altra vegada. I ho farem també dintre del Festival de Jazz de Barcelona, el novembre. Veus el que jo deia, que no pareu. Esteu en un i l'altre, i a més en formats molt diferents, sí, i fent coses diverses. I el que també deu ser com molt reconfortant i doncs, de subratllar és que això, que us hagin cridat després de passats aquests anys, que no s'hagin oblidat de vosaltres i que truquin a la porta i que reconeguin la feina feta, no? Home, ja, és que la veritat és, o sigui, nosaltres som un grup que durant tota la, des del 82 que es va formar i tot un 10 discos, 10 treballs que tenim al mercat i tot això, pues clar, vulguis o no, formem part de la banda sonora, diguéssim que es diu, d'una sèrie de gent que ara pues, quan tornem als concerts i tal pues, venen, els hi recorda coses de l'època, i a més el bo és que venen molts amb els fills que entren, diguéssim, dintre de fills que no coneixien o estan coneixent ara i estan entrant també amb aquest tipus de música que jo crec que està molt bé, perquè hi ha carència una mica d'aquest tipus de música, m'entens? Tot és tot molt, o sigui, si la joventut pot anar entrant amb això i tal, pues, hi haurà més possibilitat de que treballs d'aquest tipus pues, tinguin més, puguin, es pugui veure més sovint perquè els puestos es contratin, no? Sí, més no, sí que té tot molt a veure amb l'educació musical que té cadascú, clar, no? Per perquè, això, clar, el ser música instrumental és complicat perquè tenim clar, aquell xip que si no es canta ja no l'escoltem, clar, no? Clar, si n'hi ha veu és allò més difícil que entri, no? Però bueno, però és qüestió d'anar insistint. Això mateix. I una d'aquestes reivindicacions, doncs, reivindicacions a base d'un concert, doncs es podrà veure demà, com dèiem, dins d'aquestes nits de Montjuïc, Montjuïc de nit, a partir de 11:45 tocareu, no?, més o menys? Més o menys, ja, sí, por ahí és. Com hi ha diversos grups i tal, està aquí, por ahí és quan en tocarem nosaltres, crec. Molt bé. I a les 11:30. Doncs també t'esperem, com dèiem, en els jardins de l'Anglada, el cicle de concert. Et veurem, si no és en un lloc, en l'altre. O sigui, vale, que tindrem partida doble. Moltíssimes gràcies, Kid Flus. Gràcies a vosaltres. Vinga, que vagi Vinga. Bé. Bon dia. Vale, adéu.